سوره یابسه چو مکی دوی تجی آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اکی دو مسجد حرامس منز کفرن ہندین زچن خصوصی تبلیغ کران اتی آو اک نابینا اک امس ناوس عبداللہ ابن ام مکتوم تمی ہوتا کس آیه کریم اس متعلق نبی کریمن پرسن عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے بایو حض تمی علم منز کیه یتھے خدائن ہچنو یہ نمس خبر کہ یہ ونکس مشغول بین سبلیغ کرنس اندر چنانچہ یہ گو ناپسند حضور رسول حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آثار قدورت سپد درو مبارکس پہ ظاہر اتی سپد یہ آیات کریم نازل ابس و تولا روی مبارک ثکرون بی پھرن بیس طرفس کن انجاہ العما اچی کت خاطر کہ آو تم نش اخ معذور عما وما یدریک لال لہو یزکا تہ کس چیز زانر کہ تہذ تعلیم ست دو سہ درست پاکز سپدہ او یزک رفتن فاؤ ذکرا نت رٹہ نصیحت تہد کلام شریف تہد کلام شریف بوزت پس دیہتس نفع تہد زبانہ مبارک نصیحت بوزن اما من استغنا لیکن اس شخص دین حق نش بے پرواہ چھ لاگان فانت لہو تصدا تشو تس کن متوجہ سپدان تسن فکر تھاوان وما علیک اللہ یزکا تہ پہ چھ کان باز خاص ہرگت تم پاک سپدن واما من جا کا یسا وو یخشا لیکن اس تہ کن دوران دوران چھ بکمالی شوق و محبت یوان کھوچان کھوچان عبداللہ ابن ام مکتوم سن پٹھ فانتان ہو تلہا پس چھ تہ تس کن بے اتنئی کران کلا انہا تذکرتن فمن شاء ذکرہ بتحقیق بے شک چھم قرآن مجید آیات کریم واضح نصیحت پس یس خوش کری سرٹ نصیحت تمیک فائدہ واتس پانس مغرور متکمبرن ہند نہ ماننے ست ام کس عزتس مز کم کی گچن کیاز یہ قرآن مجید چھ فی صوف مکرمت مرفوعت متحرت بیدی سفرت کرام بررہ تمن ورقن اندر لکھت ان سٹھا عزت کرنا آمت یم بلند مرتب یم پاک پاکیز اس لکھنا آمت عزت وال ملائکن ہند وتو یم نیکو کار قتل انسان ما اکفرا تباہ گسنی انسان کوتا کفران نعمت کرون کمیک سنا غرور تس سچنا وچھان من ای شئین خلقہ کمی حقیر چیز نش کور اللہ تعالیٰ پد من نطفہ آبی منی نش خلقہ فقدرہ پد کورن سو توپت کرنس تانن ہند انداز سمس سبیل یسرہ توپت کرنس ماج ہند شکم مز نیرنچ وات آسان سما ماتہ فاقبرہ توپت کیہ کالا زند تھوت مورن سو توپت واتنون قبر مز سم ایزا شان چرا توپت یل یچ سو تیل کرس دوبارہ بی پد کلا بتحقیق لما یقدی مامرہ ام انسان کرن پور سو کم یمک حکم کروس خالق براکن فل ینظر الانسان الی طعامہ پس وچن انسان عبرت چ نظری پنس غذاس کھینس کن اس کس پاٹ ام سند خوردنی ہند چیز مہیا کران انا صببنا الماء صبا ترو اسی ہرمی طرف عجیب طریق رود اسی ترو ہرمی طرف عجیب طریق رود سم شققنا الارض شقا توپت پھاٹو اسی زمین عجیب طریق بیول ترویت کڑنے تم مز کل فامبتنا فيها حبا پس کور اسہ تمہ زمین مز غل وعنبا بی دچ وقطبا بی ترکاری وزیتونا ونخلا بی زیتون بی خضر وحدائق غلبا بی کل و برت باغ وفاکہ تن و ابا بی میو بی گاس متاع لکم ولانامکم تند نفع خطر بی تندن چاروائن ہند نفع خطر فیضا جات ساخہ اد یل گچ سو کرک یس کنن زر پاوی یس کنن زر پاون آس یعنی پوگ دویم پھوک تم دو سپدن عجیب عجیب حالات ظاہر یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه یم دو شخص چلی پنس بیس نش پن ماجہ تو مالس نش و صاحبته و اخیه و صاحبته و بنیه پن زنان نش تو نیچوین نش لکل امریم منهم یوم ایزن شان یغنیه یم وندر آس تم دو پرت کس پنی فکرا یس تس بے نیاز کری بی سنز فکر نش وجوہ یوم ایزم مسفرتن کی بت آسن تم دہ پھلون دعاہ کتم مستبشرا اسون تو خوش یعنی بائیمان ہند بت وجوہ یوم ایزن علیہا غبرہ بی آسن کی بت تم دہ گرد آلود ترحقہا قطرہ تمن آس ولنا آمت سیاہی اولائک هم الکفرۃ الفجرۃ تمے گئی کافر تو بدکار نافرمان